Частка 15. Умілым чыталі маніфест аб скасаванні прыгону. Царква была поўная, як ніколі. Пахнула кажухамі і ботамі. Світкі, мужчынскія і жаночыя кажухі, белыя мужыцкія галовы і снежныя намёткі жанчын. Заднім цягнула ў спіны холадам зачыненых дзвярэй, нельга было не адчыніць, так надыхалі. Стаялі змрочна і слухалі, мала разумеючы. Напісана было блытана. Зудаванай, але добра сыгранай радасцю чытаў поп. За спінамі вясна, пахмуры сакавік. Алесь глядзеў на народ, які густа набіў царкву, на скляпенні столі, на старажытныя друзлыя твары анёлаў і святых на фрэсках. Пантакратар у купале пазіраў на зборышча сурова і гнеўна. Старажытны, нелітасцівы бог. «В сілу азначаных новых палажэній», чытаў поп, «крепасныя людзі получат сваё время полныя права свабодных сельскіх абывателей». «Які гэта свой час?» – ціха спытаў Кандрат Кагут. На яго шыкнулі, каб не перашкаджаў слухаць, але ўсё ж многія з тых, хто чуў, усміхнуліся. «Бач ты», – ледзь не да аднаго Алеся далятала, як бурчаў Кандрат. «Не на масленіцу, а на вялікі пост агалошваюць. Замест гулянкі падцягвайце дзягу, добрыя людзі». Поп спяваў, закочваючы вочы. «Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежавшие им земли, предоставляют крестьянам за установленные повинности в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того для обеспечения быта их и использования обязанностей их перед правительством определенное в положениях количество полевой земли и других угодий». Поп ухмыляўся, нібы паведамляў чорт ведае, якія прыемныя рэчы, алесь думаў, што ягоных, вызваленых ужо ім людзей, гэта не датычыцца. Але сюды яны з'явіліся ўсе, хочуць паслухаць царскую волю і ўпэўніцца, ці не паддурыў іх былы пан. «Пользуясь ім поземельным наделам, крестьяне за сие обязаны исполнить в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В своем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно обязанными». Твары во всех были, однако, занадто серьезные. «Зразумеют». И сапраўды, каб не давялося ўтрымліваць людзей, як прасіў Кастусь. Магчыма, будзе бунт і не адзін. «Месте с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать собственность, полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением собственность определенного количества земли крестьяне освобождаются от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников». Алесь убачыў твар Ісленьева, стары глядзеў на яго. Потым паківаў галавою. Графу відочна было сорамна. «Не хочам мы такой волі», – нехта ціха сказаў, відаць, з браніборскіх мужыкоў. На большасці твараў было расчараванне. Стары Даніла Кагут моршчыўся. Все сваякі нявесткі Марылі належалі хаданскім. Марылю некалі выкупіў стары Вежа, калі яго папрасіў аб гэтым Кагут. Людзі разумелі, самае малое яшчэ 2 гады трэба было пакутаваць. «Когда мысль правительства об упразднении крепостного права распространилась между неприготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и по естественному рассуждению свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей. И по закону христианскому всякая душа должна повиноваться властям, придержащим, воздавать всем должное и в особенности кому должно, урок, дань, страх, честь, что законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки, что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной повинности. И они еще говорят об христианстве, думал Олесь, спосылаются на послание Павлы. Ти не сказал той самой Павла, что брань наша я не супрать крыви и тела, а супрать начальства, супрать духов злости поднебесной, обдерли я клипку и кричать об христианстве. И он бачил твары людей, особливо с инших весок, бачил все это бедное человечее море, на якое глядел с купола Пантократор. Бедные, бедные люди, як колосы, як травы под серпом твоим, грубая сила. Ну что ж, коли твоя необходность не может дать им по легкие воле и счастья, тем лепей, тады по своей необходности, и они станут колосами под серпом воли, родимы, повстання битвы, колосами, якие помрут махчима, але помруть, каб выросла новая рунь. Это будет скоро, недолго чекать. Цікаво, что робит теперь Кастусь? Диплом ён отримав еще тады. Теперь, видать, выехал в Вильню, оттуль в яку шовку. Збирався подавать генерал-губернатору Назимову прошение об службе. Ти дадуть. Что ж, коли не дадуть, ён возьмется просто за справу. И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта. Некий змрочный твар у млинара покивача, я глядять на попа ягоные ястребиные в очи. Стоит Звончикова старая зазярища, тая самая, что пхалася от хмызов у разлив. Это и задоволено, небы Загорщинские своим перадчасным вызволением подманули не только суседских, а и своего пана. Андрей Кагут глядит на людей, на плямы светла и теню. Осени себя крестным знамением, православный русский народ. А як быть католиком? И призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего своего домашнего благополучия и блага общественного. Поп скончил. Люди почали рухаться, кашлять. И еще положение мирания, сказал поп. Может, в положениях нечто, спытал себе, видать, кожный. Люди знов замерли. Загорский ведал, ничего не будет и в положениях хай не сподяются. Поп читал уже трохи осиплым от стома и хвалевания голосом, а Леся маль не слухал его. Поп читал об тем, что помещики не обовязаны наделять селян землею вышей належного. «Коли не обовязаны, значит, и не будут», — сказал нехто. А Лесь не зернул той бок, ему было так, нібы гэта яго, невінаватага, злавілі на крадзяжы. Снімаецца з памешчыкаў абязанасць па прадавольствованню крестьян, адказнасць за взносы податей, адказнасць в казённых взысканнях. Дакумент гэты быў, акрамя ўсяго, напісаны дрэннай рускай моваю, нібы бараною карэнні рве на лясной сцежцы. Хто гэта казаў? Спіранскі, здаецца, што законы знарок трэба пісаць незразумела, каб народ звяртаўся па тлумачэнні да начальства. Які сорам, багатыя людзі абрабавалі, абдзерлі, кінулі, у старца кія дабралі. Поп кажа аб паншчыне ў Магілёўскай губерні. 40 мужчынскіх і 30 жаночых рабочых дзён у год. Калі ўлічыць, што раней адзін чалавек з двара адрабляў 3 дні ў тыдзень нават у кроера, то палёгка значыцца толькі крышку больш, як у 2 разы. Якія ў людзей вочы, пэўна, цяпер і яны зразумелі. А вось і нормы надзелаў. Для іхняга наваколля 6 дзесяцін, нічога, ёсць па 3 дзесяціны без чвэрці. А астатнія можна адрэзаць у карысць пана. Як жа так? Да рэформы надзел быў 15-20 дзесяцін. І пакуль не выкупіш, зямля не мужычая, а юрыдычна панская, і за яе трэба несці павіннасць. Але ж на выкуп тэрміну няма, значыцца, і павіннасць не мае тэрміну. Яшчэ мала таго. Калі будзе надоімка пану або грамадзе, можна пусціць з малатка ўсё аж да мужычай сялібы. Пад скляпеннямі царквы гучалі словы аб капіталізацыі аброку, аб выкупных сумах, аб 6% выплаты ў год. У храме Божым гандлявалі чалавечым целам. І не знайшлося чалавека з вервіем, які выгнаў бы гандляроў з храма. Чалавека гэтага даўно і намёртва прымацавалі фарбай да купала неправеднага храма. Немагчыма было, калі народ пачаў пакідаць царкву, Алесь павітаўся з Зеленьевым. Да мяне? Не, трэба яшчэ на чытанне ў сухадол, сказаў стары. У Раўбіча чыталі? Чытаў. Эх, Александр Георгіевіч, дачакаліся мы канца святой масленіцы. Граф быў ашаломлены, Алесь падтрымаў яго жартам. Нічога, будзе яшчэ і вялікдзень. Невядома толькі, хто каму чырвонае яечка паднясе. Пэўна, мужыкі нам, сумна сказаў Ісленіў. І варта. Граф, згорбіўшыся, сеў у вазок. Коні рушылі. Алесь з вышыні ўзгорка бачыў, як брылі па шэрым снезе белыя сялянскія постаці. Нехта крануў яго за руку. Ага, бацька Кагут. Дзякуй табе, сынок, ад загоршчынскіх. За што? Праз цябе не нацярпеліся былыя вашы мужыкі сораму. Вось табе і воля. Пайшоў і Кагут. Алесь пачаў быў спускацца з узгорка да сваіх коней, калі пачуў раптам пошчак капытоў. Распырскваючы хлапякамі мокры снег, ляцелі да царквы Вацлаў і Стась Раўбіч. Але здзівіўся, убачыўшы іх разам. Ён не ведаў, што ўсе гэтыя гады хлопцы ў потай сустракаліся. Але яму было прыемна. «Вы што гэта?» Удавана напусціўся ён на іх. «Галовы скруціць хочаце?» І асекся, убачыўшы твар Стася і светлае аблічча Вацлава. Дзіўна было ў такі дзень бачыць радасць на нечых абліччах. «Алеська, братка!» – захлынаўся Вацлаў. «Што? Хіба вы памірыліся?» «Мы не сварыліся?» – пачырванеўшы, сказаў Стах. «Ніколі, ніколі! Правда, Вацлаў?» «Што такое?» – спытаў Алесь. «Раўбіч пасварыўся з хаданскімі!» – выпаліў брат. «Назаўсёды!» Вочы ў Раўбіча наймалодшага былі вільготныя, вось-вось заплача з радасці. «Правда?» – сказаў ён. «Праз цябе!» «Як?» «Прачыталі маніфест, хаданскія крыўдавалі на цара страшэнна». І тады бацька раптам разгняўся і сказаў, «А Загорскі меў рацыю, што вызваліў сваіх, не чакаючы вынікаў гэтага рабунку». «Малайчына, хлопец, малайчына!» тыя патрабавалі тлумачэнняў, а бацька ім сказаў: «Франц увесь час казаў мне праўду аб ім. Прасвяціў, відаць, яго Бог, а я моцна вінаваты перад маладым князем». Алесь пацалаваў іхнія свежыя ад язды і ветру яшчэ дзіцячыя абліччы. «Я страшэнна ўзрадаваны, Алесь», – сказаў Стах. «І майка, і Франц, а Наталя аж скача і ў далонькі б'е». «Я ўзрадаваны», – сказаў Алесь. «Калі можаш, скажы бацьку, што я прыйду пагаварыць». «Паскакалі», – сказаў Вацлаў Стаху. «Да вас! Яны з месца, кінуўшы з-пад капытоў цэлыя фантаны мокрага снегу, узялі наўскач». Алесь паглядзеў і ўсміхнуўся. Франц не падвёў. «Мілы Франц, значыцца, як толькі скончыцца пост, ён і майка будуць жыць разам». На хвіліну ён падумаў, што вось-вось настане сеча, і засмяяўся. Яго не маглі забіць у бітве. Для гэтага ён занадта быў поўны жыццём. Паўстанне было радасцю. Яны перамогуць, і тады ўсе людзі зробяцца шчаслівыя. Хоць бы толькі хутчэй, хоць бы хутчэй майка, бунт, перамога, свабода, вольная бацькаўшчына на вольнай зямлі. Ён за салодаю ўдыхнуў гаркаваты сакавіцкі вецер. Усё ж такі ішла вясна.